아니, 지금까지 나가서 क्या बात कर रहे थे मजमून क्या था सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे तस्कार शुरू की। गलब हक को फुकहा ने तो उसको हदीस में सुना दिया हुआ है, गलब हक को फुकहा ने जिक्र किया हुआ है। अब तकशफ में लिखा हुआ है कि गालिबन दज्जाजी बादशाह जी से बड़े कीमती कोई पहनने की अबाएं, ये जो चोगे होते हैं बड़े अरबों के, वो आए कहां से आए? तो उनमें से एक आए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया। तो उन्होंने जब लिया तो खुशी में उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी। तो कहते वजद में जैसे कि सदुल्लाह अलगालिब कहा गया, अल्लाह का शहर कहा गया, तो उस पर भी इतना हाल तारी हुआ है कि एड़ी मारी है तुम्हारी तराजी पर आए तो हम तो सर भी मारे। वो हार अगर हमारी तराजी पर आ जाए तो सर भी मारेंगे। हमारा तो काम होता था यूनिवर्सिटी में पहले, उसमें पहले दिन जारी जिक्र हो रहा था। पहले दिन जब लोग आते थे शामिल होने के लिए तो उस वक्त बड़े अनवारात का आमद महसूस होते थे। लोग जब हो रहे हैं जारी जारी जिक्र हो रहा है तो एक डॉक्टर साहब ने कहा जारी जिक्र के दौरान मुझे एरिदमिया हो गया। एरिदमिया कहते हैं दिल की हरकत का बेकाबू हो जाना। तो कहते मैं डॉक्टर साहब मुझे पता था कि जब एरिदमिया हो गया तो अगर एरिदमिया इसका नतीजा दिल का रुक जाना कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट और मौत हो सकती है। एरिदमिया तो हो गया है अब कार्डियक अरेस्ट और डेथ हो सकती है। कहते मुझे डॉक्टर था मुझे इस बात को पता था और मेरे दिल की हरकत बेकाबू हुई थी, मैं देख रहा हूं। कहते मेरा खून बगदास हो मौज बस मर्ख है मर्ख है। कहते मजा ऐसा आ रहा था कि बस मैं चाह रहा था कि अगर मौत भी हो रही है तब भी खैर है। तो फिर पड़ो शहर जी बदला साहब जायद बोला मैं तुझसे क्या कहूं जी लुत्फ मैं तुझसे क्या कहूं जाहिर आए कंबर तूने पी ही नहीं। हाँ तो की नहीं थे पी ही नहीं है। आप ठीक जगह पर आ गए ना। फिर कहो जी लुत्फ मैं तुझसे क्या कहूँ लुत्फ मैं तुझसे क्या कहूँ लुत्फ मैं तुझसे क्या कहूँ लुत्फ मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद हाय कम्बख्त तूने पी ही नहीं। हाय कम्बख्त तूने पी ही नहीं। सुभान अल्लाह। एक सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का दीवान है अरमग़ान सुलेमान। हमारा जिस दिन बैत हुआ तो उस बैत जो दिल पर चोट लगी उससे ये कलाम जारी हुआ। तो कहते हैं फिर इस तरह हुआ कि बस जारी था हज़रत की वफ़ात के साथ बस ये फिर बस कलाम भी बंद हो गया ख़त्म हो गया। पूरा बहुत आला कलाम है बल्कि ऐसी शख्सियत गुजरे हैं हम इंशाल्लाह साले में सिलसिला शुरू करने वाले हैं। ये ऐसी शख्सियत हैं कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम की असलाह इनसे ली है। मसनवी पर रिवायत कर मगवान मशरक की फारसी की है उसमें कई मकाम के पर इन्होंने अल्लामा इकबाल की असलाह की। अर्ज ये थी कि वो एक दूसरी आयत पढ़े उसको फिर तर्जुमा कोई करेगा। जो ये जहल फुरकाना कैसी आयत है जी या अय्युहल लज़ीना आमनु इन तत्तकू यजअल लकुम फुरकाना या अय्युहल लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह या अय्युहल लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना या अय्युहल लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना। के ईमान वालो अगर तुम तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तुम्हें फुरकान बनाएगा। हमारे मौलाना साहब पढ़ा करते थे अंदर अशबीनी उलूमे अंबिया बे किताबो बे मुहिदो औस्ता मसलन मौलाना का शहर है। उसके अंदर तू फिर देखेगा کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے علوم کو پائے گا بغیر کتاب کے اور بغیر سکھانے والے کے اور بغیر استاد کے, بغیر کتاب کے, بغیر کسی تشریح کے اور بغیر استاد کے پائے گا, جبکہ دل روشن ہو جائے گا اور دل میں جب فرقانیت کی کیفیت آ جائے گی. اس کا قلب فرقان بنے گا. اور معرف القرآن میں پانچ باتیں فرقانیت کی لکھی ہوئی ہیں, وہ کئی دفعہ پڑھا یاد ہوتی تھیں پھر بھول جاتی تھیں, پھر بھول گئی ہیں کون کون سی ہیں, لیکن ایک خلاصہ اس کا باقی رہ گیا ہے کہ جس طرح سنار جو ہے اس کی کسوٹی, اس کا ایک پتھر ہوتا ہے, اس پر سونے کو رگڑا جائے, سونے کو رگڑا جائے تو رگڑنے کے بعد جب ذروں کو دیکھتا ہے کہ 12 ذرے ہیں, 10 ذرے ہیں, اس میں سے 2 جو ہیں تو وہ زر چمک کے ساتھ سرخی نہیں دے رہے اور 8 زر چمک کے ساتھ سرخی دے رہے ہیں, تو کہہ دیتا ہے کہ اس میں 20% جو ہے تو وہ ٹانکا ہے, 80% اس میں جو ہے تو پاسا ہے. یہ فرقانیت, پرکھ, حق اور باطل کی پرکھ نصیب ہوتی ہے اسے, حق اور باطل کی پرکھ نصیب ہوتی ہے. تمہارے صاحب عمر فاروق رضی اللہ نے توضیح و تلویح نہیں پڑھی تھی نا, ہاں جی نہیں پڑھی تھی نا, آج کل کا مولوی پڑھتا ہے تو ایک صفحہ آدھا صفحہ پڑھتے سر چکراتا ہے, مولوی بجلا صاحب کو نہیں چکراتا ہے, ہاں جی سر چکراتا ہے نا. اب میری تیری طرح جتنے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں وہ بغیر توضیح و تلویح کے ہی ہوتے ہیں, سنی ہوتی ہے سمجھ نہیں ہوتی ہے. بیٹھے کے تو بھی بیٹھا جی, سنی ہوتی ہے سمجھ نہیں ہوتی, لیکن جس کے حوالے, جس کا حوالہ توضیح و تلویح والا دے رہا ہے اس کو فقط لکھنا آتا ہے بس, اور عمر فاروق ہے جی, وہ علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ اجمعین ہے, اور عبداللہ بن مسعود ہے جی, اور یہ وہ حوالہ ان کا دے رہا ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا, یہ کہا, اس طرح کیا ہے. سبحان اللہ. چلو یہ بات یاد آ گئی سنا دیں, ہمارے کوئی تیاری والا بیان تو ہوتا نہیں ہے, جو بات یاد آئے اس کو کہہ دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیس پیش ہوا اور نزول قرآن سے لے کر اب تک یہ پہلا کیس, اس سے پہلے آیا انسان کیسی آیا کہ ایک لڑکی کو, لڑکی کی شادی کے بعد 6 مہینے بچہ پیدا ہو, 6 مہینے بچہ پیدا ہو گیا, لہذا اب یہ تو کھانا کھو ہی نہیں سکتا, 6 مہینے پیدا ہوا ہے, اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کا فیصلہ نافذ کرنے والے ہیں کہ کسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا, ہم نے کہا کہ ہم نے کہیں کہ صبر کریں فیصلہ نہ کریں, صبر کریں فیصلہ نہ کریں. تشریف لایا تم نے کہا میرے ممی یہ تو بالکل حلالی ہے, اپنے باپ کا بیٹا ہے, کیا آپ کے پاس کیا سبوت ہے؟ میں نے دیکھے ہیں ایک آیت قرآن مجید کی ہے, اس میں آ گیا کہ یو زین اولاد ہوں اولئی نے کا ملے, کہ اپنی اولادوں کو مائیں 2 سال دودھ پلائے, اور دوسری آیت ہم لوں فساد ہوں سلاسو نے شہرا, کہ اس کا حمل اور دودھ پلانا یہ 30 مہینے ہے, یعنی تو 30 مہینوں سے 24 مہینے دودھ پلانے کے نکالیں تو 6 مہینے رہتے ہیں, تو حمل فساد تو قرآن کیا ہے کہ بھائی 30 مہینے, تو 6 مہینے کے بعد یہ جو پیدا ہوئے تو حلالی اپنے باپ کو بیٹھے. تو ہمارا جو آخری ایڈیشن ہے, جو اسی مضمون کو میں پڑھاتا بھی ہوں نا, آخری ہمارا ایڈیشن جو ہے تو کہتا ہے کہ آپ 5.5 مہینے اور 6 مہینے میں زندہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے, وائبل بیبی is possible that viable baby is born after 180 days, تو کتنے ہو گیا, 180 اور 6 مہینے میں کتنے بنے, 150 اور 180 ڈیز آفٹر 170 اور 180 ڈیز وائبل بیبی برتھ از پاسبل. تو پہلے دور دنیا اسلام میں آیا ہوا کیس اور فیصلہ ہوا, اور یہ کہتے ہیں وہ نور بصیرت ہے, یہ فرقانیت ہے جو قلب میں داخل ہوتی ہے تو اندرش بینی علوم انبیاء بے کتاب و بے محیط و استا. تو مولانا نے مطلب ایک کلام ہے پڑھ لینا چاہیے, اندرش بینی علوم انبیاء, اندرش بینی علوم انبیاء بے کتاب و بے محیط و استا, اندرش بینی علوم انبیاء بے کتاب و بے محیط و استا. اس میں ایک اور واقعہ یاد آ گیا, ہمارے بھائی صاحب یہ بزرگوں سے بیٹھ کے کل بھی سنتے کے ملک تھے, انہوں نے فرمایا کہ ہمارے حضرت صاحب جب آپ ہمارے علاقے میں آتے تھے تو دورہ جب کرتے تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا. ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ علاقے میں ایک مسئلہ مفقود الخبر, جس اور کا خامن جو ہے وہ گم ہو جائے, اور پھر کہ اندھی میں ہے کہ 90 سال تک انتظار کرے, اور پھر کہ مالکی میں کہ 4 سال تک انتظار کرے. تو یہ احناف نے اس بات کا غور فکر کر کے کہا کہ 90 سال والا جو فتوا ہے اس کا عمل جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اور اس کی وجہ سے جو گناہ اور دولہ کرنے کا خطرہ ہے, لہذا پھر کہ مالکی کا جو ہے تو فیصلہ یہ قبول کرنا چاہیے, اسی کو پھر فرقہ میں نافذ کر دینا چاہیے. تو اور بچے جی کی تو جس آدمی کے بارے میں کہا گیا ہے تو اس کی عمر اتنی تھی کہ 4 سال گزار کر کے 90 سال کا ہو رہا تھا, تو اس وجہ سے اور پچھلی ہے مجھے یاد نہیں ہے. 12 آدمی گم ہوا تھا, 4 سال اس کے ہو گئے تھے, علاقے کو علماء نے فتویٰ تیار کر کے سب نے دستخط کر دیے, سب نے دستخط کر دیے, اور دستخط کرنے کے بعد جو ہے تو کہتے ہمارے حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, ان کے پاس آ گئے, انہوں نے کہا کہ وہ تشریف لائے ہوئے اگر دستخط کریں گے تو پھر بہت مضبوط بات ہو جائے گی, سارے لوگ آسانی سے تسلیم کریں گے, سب لوگوں کی تسلی ہو جائے گی. ان کے پاس جب آ گئے اس پر دستخط کریں, انہوں نے کہا میں دستخط نہیں کرتی. انہوں نے کہا حضرت کیا فتوا ٹھیک نہیں ہے؟ انہوں نے کہا فتوا بالکل ٹھیک ہے, کیا آپ دستخط کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس پر دستخط ہو نہیں سکتا ہے. میری بات میں کہہ دی, کوئی بول نہیں سکتا تھا, چلے گئے آدمی. اس دستخط نہ کرنے کی وجہ سے 2-3 دن کا وقفہ ہو گیا, 2-3 دن کا وقفہ ہو گیا, ورنہ اس کا نکاح پڑ رہے تھے دوسرا, اور وہ 3 دن میں اس کا خامد آ پھر خامد آ کے سب لوگوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ ان کے دستخط نہ کرنے کی وجہ سے 2-3 دن نے صبر کیا تھا, اگر صبر نہ کرتے تو دوسرا نکاح کر لیتے, پہلا خامد بھی آ جاتا, پھر اس کے پیچھے بھی مسئلے ہیں, اس کے طریقہ کار ہیں جی, کیونکہ 4 سال کی مزدور خبر ہے. تو یہ ہے دور بصیرت, میں نے کہا اس پر دستخط ہو نہیں سکتا ہے. اب قادر چلتا دیں چر مکے اور لطیفہ تب تباہ ہوا چر مکے لطیفہ تو یہ لطیفہ دو اس کے وہ پتا تھا کیا سر یہ اس کے دو اس کی وہ ہے ضرور اس کے ایک اس طرح کے ایک بزرگ تھے بڑے مشہور بزرگ تھے یہاں آئے تھے پشاور کے اسٹیشن پر کھڑے ہیں مرید بھی ساتھ ہیں اسلامی کالج کے طلباء بھی وہاں پر کھڑے ہیں تو طلباء کی عادت ہوتی ہے مذاق بڑا تھا ایک پیپر ہے پیر سنگھ انداز پہ عمل کی اور پیر کیسے درمیان بیٹھے ہیں مریدوں نے ہلکا بنایا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے مذاق اڑا رہے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں. تو اتنے میں ایک چھپکلی وہاں دیوار پر ریلوے اسٹیشن کی دیوار پر دوڑ رہی ہے تو حضرت صاحب نے اس کی طرف دیکھا مریضوں نے دیکھا تو حضرت صاحب نے کہا کہ یہ پتا ہے تو میں کیوں خوش خوش دوڑ رہی کہ کیوں کہ انہوں نے کہا اس کی شادی ہونے والی اور برات ملتان سے آ رہی ہے برات ملتان سے آ رہی ہے. تو اس طریقے کے لڑکے بڑے ہنسے اس میں کہ عبد الغفور ہوتی بھی تھا یہ بات جب بھی گزرا ہے پور ہوتی یہ بھی تھا تو انہوں نے بڑا مزاق اڑا کہ پیر صاحب نے جیسے مکیا وہ بہادر کاری ہوئی پیر صاحب کو چھپڑی کی شادی بھی نظر آنے لگ گئی کہتے اتنے میں رہ لا کر کھڑی ہوئی اور اس میں سے ایک آدمی اترا اس کے سر پر ایک گڈی تھی تھکو تو بچاروں نے گڈی نیچے پھینکی سے جھوم پھینکی اس میں سے چھپڑی نکلی اور دوڑ کر دیوار پر چڑھی اور وہ دونوں مل کر گئی بھاگ گئی. تو پیر صاحب نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں ملتان سے آئے. یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. بابا یاد ابل غیبا اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بدلا تھا امباول غیب ہے. یہ امباول غیب ہے بزرگوں کے کشف کشف سے بات کر رہا. یہ امباول غیب. اور بعض بشکیں بھی ایسی ہیں کون سے کرنے سے کشف زیادہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے. یہ تصرف میں اس کو کیا کہتے ہیں غیر مقصود جو باب ہے اس کا غیر مقصود. غیر مقصود باب میں اس کی بھی مشکیں ہیں کشف کے شروع ہونے. اس کے بعد طریقے اس سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. عبدل قادر افتاد بھی اس میں کرتے ہو اردو میں گاؤ کے اس طرح بیان میں نے سنا ہے آپ کا جو بیان میں ایک دفعہ ادھر مدینہ مسجد میں بات ہوئی تو میں جب گھر گیا اس طرح ہمارے بچے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارا بڑا بیٹا جو نہیں ہے یہ بس چپکلی کی طرح کدھر ادھر بھاگتا ہے کدھر ادھر بھاگتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ چپکلی ہے اور اس کی ڈولی جو ہے نا ملتان سے آئے گی. شام دیکھو یہ ایک ہفتے کے اندر اس کی وہ تو بیچ میں جتنے شادی شدہ ہے وہ کہتے ارمان ہمارے بارے میں یہ نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی یہ شروع میں جب آپ آئے نا تو میں نے کہا تھا کہ ایک لکھنا ہے ایک بولنا ہے ایک سننا ہے ایک کرنا ہے. تو لکھ لکھ کر آدمی تھک جاتا ہے بول بول کر بھول جاتا ہے اور سن سن کر سن ہو جاتا ہے. جب کچھ کرے تو پھر جو ہے کام کا بنتا ہے. کرے کچھ کرے آدمی کہ جب مجاہدہ کریں گے عمل کریں. سر اس دن میں ایک جگہ پر گیا کوئی حکومتی لوگوں نے علماء کو جمع کیا تھا اس میں تقریریں کرا رہے تھے. تو ایک عالم آئے انہیں تقریر کی انہوں نے کہا کہ میں فلانی جگہ سے میں نے علم حاصل کیا ہے اور ایک واسطے سے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیٹھ ہوں. تو انہوں نے کہا یار نہ یہ اب کیسے بیٹھ ہو گیا تھا. اس نے ثبوت پر کہا کا ڈاکٹر تھا اس وقت تم بھی تھے موجود تھے جس وقت میں بیٹھ ہوا تھا. میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں آیا کون سا وقت تھا. اس نے کہا جب شاہ اکبر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور آئے تھے. اچھا میں نے کہا وہ ایک دفعہ جب بیت ہو کر آپ کے ہاتھ جوڑا ہے آپ نے اس کو آپ بیت سمجھتے ہیں نا جی کہ ایک واسطے سے تھانوی ہو گیا آدمی. وہ تو ہاتھ سے ہاتھ تو بیجی کے کرنٹ نہیں ہے اندر آ جاتی. یہ تو ایک داخلہ ہے میڈیکل کالج میں 5 سال کے رگڑے ہیں آدمیاں کلاسیں ٹیسٹ امتحانات عملی کام. پھر 5 سال کے بعد پھر بھی کہتے ہیں ابھی نہیں ایک سال اور لگایا سارے علم کو لے کر اب اگلی دور پر ہمارے ساتھ آئے. یقین کریں 5 سال پڑے ہوئے جب جاتے ہیں نا تو انجیکشن جو ہے نرسوں سے سیکھنا پڑتا ہے. نرسوں سے سیکھتے ہیں. میں نے خود جو ہے تو کمپاؤنڈروں سے انجیکشن سیکھا ہے رگ کا اور گوشت کا کیونکہ عمل اس کے پاس تھا. نظریاتی تو میں نے پڑھ لیا تھا. تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ یہ تو بجلی کے کرنٹ نہیں ہوتی ہے بھائی کہ ہاتھ پہ ہاتھ لگانے سے ہو جاتی ہے. ہمارے مولانا فقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب ان کے تھانہ بھون کی خانقاہ میں تھا تو اس زمانے میں بجلی نہیں تھی. چھت پر 2 کڑیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ زنجیر لگی ہوئی آگے لکڑی ہوتی لکڑی کے نیچے کپڑا. تو اس جگہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اس کو ایسے کھینچتا تھا تو اس سے ہوا ہوتی تھی بزنس میں. تو کہتے ہیں میں وہ پنکھا چلا رہا تھا اتنے میں کوئی بزرگ عالم آئے ان سے ملنے کے لیے. وہ ملنے کے لیے جھکے اور مجھے سوچتے خیال نہ ہوا ان کی ٹوپی ٹکرا گئی اور گر گئی مجھ سے. میں اتنا اس کو تمیز نہیں ہے کہ ٹوپی گرا دی نکالو اس کو مجھ سے. کیونکہ جب حضرت فرمایا نکالو مجھ سے بس پھر ایک منٹ میں ساتھی پکڑ کر پھر باہر کرتے تھے. کوئی نواب ہو کوئی رئیس ہو کوئی پروفیسر ہو جی کوئی افسر ہو باہر اس کے پر مجھے تو پکڑ کر فوراً نکال باہر کیا. تو میں آگے آگے ایک باغ تھا, باغ میں بیٹھ کر رو رہا ہوں رو رہا ہوں رو رہا ہوں. ایک ہندو گیا, اس نے کہا کہ آپ کا ایک مولوی جو ہے وہ باغ میں رو رہا ہے, اس کا تو دل پھٹ جائے گا, مر جائے گا. کہتے ہیں پھر مجھ کو لے کر آئے, آدمی لے کر آیا, پھر آدمی لے جا کر کہا کہ حضرت وہ معافی مانگنا چاہتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے, کہتے ہیں وہ معافی مانگنا چاہتا ہے. کہتے ہیں اچھا بلے آئے. یہ تربیت ہوتی ہے میرے بھائی. سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب, سارے لوگوں کی گراہوں سے گرا ہے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. مجھے مجذوب صاحب جو تھے ڈپٹی کلکٹر تھے, آج کل ڈی سی ہوتا ہے نا اس زمانے میں, تو کہتے مجھے مجذوب سے نکالا اور میں دروازے پر کھڑا ہوں اور مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر میں نے شعر کہا, شاعر بھی تھے بہت زبردست شاعر تھے, انہیں کا میں نے شعر پڑھا, سارے لوگوں کے نگاہوں سے گرا ہے مجذوب تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی. ایک نام مجھ سے بدل گیا ہے, وہ کیسر صاحب کو یاد ہے. کیسا ہے جی؟ ہاں, ساری خلقت کی نگاہوں سے گرائے پہ بارہ طرح اس کا میں نے وہ بہر برابر کر دیا ہے. سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرائے مجذوب, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرائے مجذوب, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. تو کہتے ہیں مجھے دروازے سے باہر نکالا ہوا ہے, اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے شعر کہا, وہ کیسا شعر تھا؟ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں میری. کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے کہیں ان کی کہیں ان کی کہیں میری. اب در پیرے مغان چھوٹے نہیں, اب در پیرے مغان چھوٹے نہیں, اس کی مٹی میں بھی فیض جام ہے, اس کی مٹی میں بھی فیض جام ہے. یہ تو تمثیلی شعر ہے, پیر مغان شراب خانے کا جو چارج ہوتا تھا اس کو پیر مغان کہتے ہیں. کیا درے پیر مغان, اس کی بٹی میں بھی فیض جام ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی, اللہ پاک ہم سب آپ پر سب پر فضل فرمائے, جہاں ظاہر علوم کا مجموعہ ہمارے پاس ہے, ایسے باطنی کیفیات سے بھی اللہ پاک حصہ نصیب فرمائے, جو جناب رسول اللہ کے قلب پر جلو فگر ہوئی, بوجھن ہوئی دربار الہی سے, اور آپ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل پر بوجھن ہوئی, اور یہ سلسلہ آگے چلتا گیا اور قیامت تک چلتا رہے گا. آج اتنی کمزوری بھی آتی جائے, لیکن آخر بجلی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ کسی کو صحیح پول نہ ملے تو لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا ڈنڈا کھڑا کر دیتے ہیں, بجلی کی تار اوپر سے گزار کے اسے گھر کو پہنچا دیتے ہیں, لیکن بجلی اگر جو ڈنڈا خراب ہے, بجلی اپنی پوری قوت کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں بچے زمان مثال ہوا گا مات اگر داغا دش کو میں گزر لے شیوے دے کے باری مثال تو ٹوٹا ہوا ٹوٹی ہوئی لکڑی اس درمیان میں کھڑے کر دیا گیا ہے, ورنہ پیچھے سے جو ہے تو وہ لہر جو آ رہی ہے, لہر بڑی مضبوط ہے, اس میں کوئی کمی نہیں. اللہ تبارک و تعالی احوال و کیفیات قلبیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منتقل ہوئی, اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں ایسا نصیب کرے. دعا ان شاء اللہ صبح کے بیان کے بعد ہی کریں گے. ماشاء اللہ جی, کافی کھانے کے لیے تشریف لے چلیں گے, اوپر جائیں گے.